To wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplementy diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18. Czwartek, 5 dzień grudnia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na najnowsze wiadomości, które przedstawi Filip Jarek. Na znak solidarności z ofiarami katastrofy w Szczyrku jutro w województwie śląskim opuszczone będą flagi państwowe. Prezydent przyjął ślubowanie od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Steliny. Demokraci w amerykańskim kongresie wykonują kolejny krok w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa. W związku z katastrofą budowlaną, do jakiej doszło wczoraj w Szczyrku, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zaapelował, aby na znak żałoby jutro nie organizować hucznych imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa oraz godnie uczcić pamięć tragicznie zmarłych. Jarosław Wieczorek polecił wszystkim instytucjom administracji rządowej opuszczenie flag państwowych do połowy masztu. Wczoraj wieczorem w Szczyrku wskutek wybuchu gazu zawalił się jeden z domów jednorodzinnych. Zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn tragedii. Prokuratorzy sprawdzają wstępne informacje o ewentualnych przyczynach katastrofy. Wzięli też udział we wstępnych oględzinach odnajdywanych ciał. Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania katastrofy, w której zginęło 8 osób, mówi prokurator Agnieszka Michulec. Jako wstępną przyczynę i założenia naszego śledztwa przyjmujemy, że przyczyną tego zdarzenia było właśnie uszkodzenie gazociągu, w wyniku którego doszło do wycieku gazu płynnego, eksplozji i pożaru. Prace były wykonywane w pobliżu budynku, który uległ zniszczeniu. Szczyrk, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda przyjął ślubowanie od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Steliny. Podał Trybunał. Troje wybranych przez Sejm sędziów zostało zgłoszonych przez Klub PiSu. To nie koniec zmian w składzie Trybunału. Na najbliższym posiedzeniu Klub PiSu ma zgłosić kolejnego kandydata na sędziego, wskazanego przez swojego koalicjanta Porozumienie, Jarosława Gowina. Kandydatem zgłoszonym przez Porozumienie w ramach Koalicji Zjednoczonej Prawicy jest profesor Rafał Wojciechowski, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego, uznany prawnik, nauczyciel akademicki. Jest to element Porozumienia, czyli umowy koalicyjnej, którą podpisaliśmy. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swoich kandydatów w tym pierwszym rzucie. Teraz przyszedł czas na naszego kandydata. Mówił Kamil Bortniczuk, rzecznik prasowy Porozumienia. Profesor Rafał Wojciechowski miałby zastąpić na stanowisku sędziego Trybunału Konstytucyjnego Małgorzatę Pyziak-Szafnicką. Jej kadencja upłynie 5 stycznia. Procedura impeachmentu, czyli usunięcia z urzędu prezydenta Donalda Trumpa, zostanie rozpoczęta. Zapowiedziała to w specjalnym oświadczeniu Nancy Pelosi, speaker amerykańskiej Izby Reprezentantów. Według niej prowadzone od 2 miesięcy dochodzenie wykazało, że Donald Trump nadużył władzy. Przewodnicząca Izby Reprezentantów powiedziała, że wykroczenia, jakich dopuścił się prezydent Donald Trump, uderzają w sedno amerykańskiej konstytucji. Sprawa dotyczy jego kontaktów z władzami Ukrainy i zabiegania o wsparcie przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Przywódca Stanów Zjednoczonych miał domagać się od Kijowa wszczęcia śledztwa w sprawie działalności syna jego politycznego konkurenta, Joe Bidena. Od tego miał uzależnić pomoc wojskową dla Ukrainy. Nancy Pelosi powiedziała, że Donald Trump nadużył władzy i zaufanie publiczne. Poinformowała, że Izba Reprezentantów przygotowuje odpowiednie dokumenty, tak aby do głosowania nad impeachmentem mogło dojść jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ostateczny głos w tej sprawie mają senatorowie. Prezydent Donald Trump szeroko komentuje sprawę na Twitterze. Napisał m.in., że radykalna lewa strona demokratów doszukuje się jego winy, choć jej nie ma, a to oznacza, że impeachment stanie się narzędziem ataku i na przyszłych prezydentów. Wyraził nadzieję na uczciwy proces w Senacie. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Izba Reprezentantów jest zdominowana przez demokratów, podczas gdy w Senacie większość mają republikanie. W przyszłym roku na krakowskich Błoniach odbędą się wyścigi konne. List intencyjny w tej sprawie podpisali prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Miasto nie będzie ponosić żadnych kosztów organizacji imprezy, a jedynie udostępni miejsce oraz będzie promować wydarzenie, mówi minister. Odpowiedzialność finansową bierze na siebie gospodarstwo strategiczne Skarbu Państwa,

Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz pomarańcze deserowe 44% taniej, 2,79 za kilogram. I polskie myte ziemniaki 42% taniej, 1,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 18. Wiem, że Państwo czekają dziś biegową nagrodę Lot w tunelu. Wygrała pani Manuela z Lublińca, która przesłała wiadomość o treści. Biegam, bo lubię kultury, nie gubię. Pani Manuelo, serdecznie gratulujemy, ale tak naprawdę nasze dzisiejsze spotkanie ma jednego bohatera. Bardzo fajnie, że się ludziom przypominają cytaty z filmów, ale chyba mało kto pamięta o tym, że Barea debiutował takim filmem Dotknięcie nocy, lub też Mąż swojej żony. Tam jest jakiś spór o to, o ile pamiętam, który film był pierwszy. Dotknięcie nocy to jest jak na owe czasy, bo to był rok chyba 60. Jeden z lepszych thrillerów polskich. Drogi słuchaczu, jak się okazuje, o czym informowaliśmy w Trójce, jako pierwszym filmem Stanisława Barei była 14-minutowa etiuda Drugie sumienie z 1953 roku i to był dramat wojenny. A już teraz czas na naszą płytę tygodnia, Święta bez granic 2019. Dwa albumy dla Państwa, 71335. Nie mamy za gruby skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies. Zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda. W twoich oczach pełnych obaw, odpocznij, zapomnij. Już wszystko jasne. Naszą płytę tygodnia Święta bez granic 2019 otrzymuje pani Beata z Sosnowca i pan Łukasz z Żurawic. A już niebawem 3 po 3 i rozwiązanie quizu barejologicznego. W twoich oczach pełnych obaw. Jak Państwo zauważyli, dziś obchodzimy od rana urodziny Stanisława Barei, 90. urodziny Stanisława Barei, no chyba ukochanego twórcy komediowego wszystkich Polaków, a na pewno ulubionego twórcy Olafa Lubaszenki, który jest dzisiaj moim gościem. Bardzo się cieszę, że mogę być w ten ważny dzień. To dla mnie ważny dzień, bo to są rzeczywiście, to jest 90. rocznica urodzin. Twórcy, który, jakby to pisano dawniej w książkach, wywarł na mnie duże piętno, ale też jest obecny po prostu w moim sercu. Razem z Olafem Lubaszenką przygotowaliśmy quiz barejologiczny, który już dzisiaj na stronie polskieradio.pl i głośnik Trójka był do rozwiązania. I teraz rozwiążemy go specjalnie dla Państwa. 3 po 3. I jedziemy od początku. To są nasze ulubione filmy, bo się w tej kwestii zgadzamy. Powiedziałeś rozwiążemy. Rozwiążemy. To tak. Się okaże. Ja tylko powiedziałem, jak go zrobię, także jeśli Olaf się pomyli, to wybaczcie mu Państwo, chociaż muszę powiedzieć naprawdę, jest to jeden z najlepszych specjalistów od Barei, jakich znam, a znam naprawdę wielu. I teraz film rok 72, to jest film, od którego zaczyna się wielki, naprawdę wielki czas Stanisława Barei, Poszukiwany, poszukiwana. Bohater filmu, Poszukiwany, poszukiwana, który pędzi bimber, zakupy cukru uzasadnia tym, że oblicza procent cukru w cukrze w zależności od podziemnego promieniowania na danym terenie. w jednym sklepie, po rocznym leżeniu na półkach, cukier ma 80% cukru w cukrze, w drugim sklepie ma 90% cukru w cukrze, a ile procent ma sacharyna? Olaf Lubaszenko. Odpowiedź A, 99, odpowiedź B, 100, odpowiedź C, 500. To jest pytanie naprawdę z wiedzy, czy co to powiedział pan Mieczysław Czechowicz? Co powiedział Mieczysław Czechowicz? 100. 500. 500? Tak, i teraz będzie cytat. W jednym sklepie na półkach po rocznym leżeniu cukier ma 80% cukru w cukrze, a w drugim sklepie ma 90% cukru w cukrze, a sacharyna to ma w ogóle 500%, cicho, 500% cukru w cukrze. A dzięki mojemu wynalazkowi to dojdzie do tego, że w ogóle nie trzeba będzie sadzić buraków na cukier, tyle będzie cukru w cukrze. Film numer 2, rok 74, Nie ma róży bez ognia, fantastyczna rola Jacka Fedorowicza. Bohater filmu właśnie grany przez Jacka Fedorowicza próbuje się pozbyć niechcianego lokatora, upijając go. Sobie nalewa zabarwionej na pomarańczowo wody, a Dąbczakowi, czyli Jerzemu Dobrowolskiemu, wielka rola tego aktora, nalewa wódki. Co mówi ten ostatni, kiedy tłucze butelkę fałszywej pomarańczówki? Odpowiedź A. Nie czas żałować róż, gdy płoną kolce. Odpowiedź B. Im dalej w las, tym więcej drzew. Odpowiedź C. Jaka róża, taki cierń. A. Schowany. Schowany miałem przed wandą. Ja cię z tej strony nie znałem, bracie. Chwileczkę. Tak. Ty mnie? Ja to wiem. Dobra. Jezus. Chwileczkę. Nie ma Jezus. Nie ma Jezus. Jest bateria? Piu, piu. Milcz i uważaj. Zapamiętaj sobie, co się powiem. Paniurek. Nie czas żałować róż, kochany, gdy płoną kolce. No, tak jest. Słówko o tym fragmencie i o tym filmie. Jerzy Dobrowolski, wielka, niezwykła postać, znam go tylko z opowiadań, nie poznałem osobiście. Wydaje mi się, że miał gigantyczny potencjał i że ten potencjał nie został w pełni wykorzystany, bo wcześniej od nas odszedł. Ale to dostrzegł właściwie tylko Stanisław Bareja, jeśli chodzi o kino. Tak. Tych ról nie było wiele. A teraz będzie aktor, który też nie zagrał tylu ról, ilu powinien, natomiast no, pozostaje w naszej pamięci. Odszedł całkiem niedawno. Jan Kobuszewski, grający kierowcę w Brunecie wieczorową porą, to jest rok 76, wykłada swojemu pomocnikowi, czym są siły przyrody w służbie człowieka. Chodzi o to, jak zaoszczędzić czas i benzynę przy wywózce śniegu do Wisły. I tak, odpowiedź A, nie wyjeżdżać z bazy. Odpowiedź B, poczekać, aż śnieg się stopi. Odpowiedź C, trzeba przybliżyć Wisłę. B. To jest odpowiedź w połowie dobra, bo właściwie to chodzi o to, że poczekać, aż śnieg się stopi, ale najpierw przybliżamy Wisłę. Odpowiedź C. O Janie Kobuszewskim muszę powiedzieć słowo. To był ktoś taki, kto nawet grając postać z marginesu społecznego, wydawałoby się człowieka no, prostego bardzo, żeby nie powiedzieć prymitywnego, nadawał mu niezwykłą klasę, elegancję, coś takiego fenomenalnie metafizycznego. To była wielka, wielka radość patrzeć, jak ten wielki aktor nadaje głębie swoim bohaterom. To przemnóż to przez kilometry. Od Wisły i z powrotem, od bazy i nazad, to ile ci wyjdzie? Nie teraz, w domu sobie przemnożyć, zostaw. Dużo ci wyjdzie. To co zrobić, żeby wyszło mniej? No? Nie, tylko no? Wisłę przybliżyć. Dobrze kombinujesz. Dobrze. Tak więc śnieg trzeba zrzucać nie do Wisły, tylko... Rozumiesz? Jak słońce przyjdzie, to i tak śnieg stopi i on spłynie. Tak jest. Siły przyrody w służbie człowieka. Widzisz tę bajkę? No. No to ciąg. Genialny. Tak, i tu genialne. Widać pewien ton pobrzmiewający takiego lekkiego nawiązania do słynnego, legendarnego sketchu. Wężykiem. Ja. W filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz z roku 78 w sekwencji sklepowej dochodzi do awantury o miejsce w kolejce. Komu ma powiedzieć niezadowolony klient, pan tu nie stał? A. Swojemu szwagrowi. B. Żołnierzowi pod grobem nieznanego żołnierza. C. Zygmuntowi trzeciemu wazie. Uff, bo już się bałem, że zostanę na jednej trafnej odpowiedzi. No tak, jedź pan, wsiądź pan w 125, tak. Jedź pan na plac zamkowy i tam stoi taki facet na kolumnie. I tak jest to w oryginale. Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem, ale głuchy chyba. Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. Mówię do pana. Panie... Co mnie pan opukuje? Lekarz pan jest? Pan tu nie stał! Panie, wsiądzie pan w 125, dojedzie pan na plac zamkowy, tam jest kolumna Zygmunta III, pójdzie pan i powie mu: pan tu nie stał. Pan tu nie stał. Pan Cacko-Zagórski mówi te słowa o Zygmuncie III. W Wazie miałem zaszczyt zagrać z nim przez chwilę w teatrze, bo grał u nas w musicalu Metro Świętego Mikołaja. Bardzo charakterystyczny aktor, niezwykle często pojawiał się w takich mniejszych, ale ważnych rolach. Charakterystyczna i uroda. Dodać, ty jako aktor to możesz dokładnie, ty możesz to dokładnie potwierdzić, że Stanisław Bareja miał genialną rękę do epizodystów. Tak jest. Chociaż nie było wtedy reżyserów castingu. Wtedy po prostu wszystkich się znało. Ale wszystkie, te nawet te małe role są w jego filmach tak, fantastyczne. Perełka. I teraz kolejna taka mała rola. Ten quiz jest trudny, dlatego że pomijam Misia, bo Misia wszyscy jak znamy na pamięć. Ale to jest pytanie z Misia, bo to jest jego najważniejszy film Barei. Ale rzecz jest, wydaje mi się, dość trudna. Co mówi pracownica lotniska Okęcie w Misiu, to jest rok 80 ten film, na pytanie, o której odlatuje samolot do Londynu 11.05? A. Przecież wczoraj odleciał. B. Chyba o pierwszej. C. Najbliższy teraz widokowy jest we Wrocławiu. No jest to albo A, albo B. Teraz się troszkę waham. C na pewno nie, bo to mówi taki pan ochroniarz, można by powiedzieć. Najbliższy czynny taras widokowy w Wrocławiu. Możesz jeszcze raz powiedzieć A i B? Przecież wczoraj odleciał, chyba o pierwszej. Może mówić jedno i drugie. A czy to nie jest pułapka? Nie, to jest B. To jest B. Chyba o pierwszej. Chyba o pierwszej. No to, ale to, potem to... wkłada sobie coś do ust i przechodzi na angielski. Najmocniej panią przepraszam, ale chciałem zapytać, o której odlatuje dzisiaj ten do Londynu, 11.05? A skąd ja mogę wiedzieć? No chyba o pierwszej. Dobrze, a w takim razie czy mogę... Chwileczkę. Pasażer Stanisław Paluch zgłosi się natychmiast do odprawy paszportowo-biletowej. Wzajemna przyjaźń i zaufanie podstawą prawidłowego funkcjonowania podstawowej komórki społecznej rodziny. Passenger Stanisław Paluch, please Thank you. Wszyscy jesteśmy z Barei. To jest nieprawdopodobne, jak twórczość tego człowieka, tego wspaniałego reżysera uformowała nasze myślenie o świecie. Nawet sobie często, jak sądzę, nie zdajemy z tego sprawy. Zwłaszcza ten film, tak. I ten serial. To już ostatnie pytanie. Mój ukochany serial. Nie wiem, czy jest jakiś lepszy w historii polskiej telewizji. Ten na pewno należy do najlepszych. W serialu Alternatywy 4 z roku 83 lokatorzy Kotek i Kołek dostali przydział na to samo mieszkanie i skarżyli się dozorcy. Stanisławowi Aniołowi tego oczywiście grał Roman Wilhelmi. Wielka rola. Skarżyli się, że to pomyłka. W odpowiedzi usłyszeli: a w Charkowie dwóm mężczyznom dali ślub. Wszyscy mówili: pomyłka. Odpowiedź A: a w papierach wszystko się zgadza. Odpowiedź B: i po roku urodziły im się bliźniaki. Odpowiedź C: a rozwodu nie dostali. B. Bliźniaki. Pomyłka. A w Charkowie dali dwóm mężczyznom ślub. Wszyscy mówili: pomyłka. No i po roku urodziły im się bliźniaczki. No i teraz musimy już zupełnie serio, bo quiz został rozwiązany. Olaf Lubaszenko go rozwiązał nie najgorzej, ale ten quiz był naprawdę trudny. Dlaczego on był trudny? Dlatego, że gdybym wziął te cytaty najsłynniejsze i być może nawet najlepsze, to wszyscy by państwo wiedzieli i wiedziałby też Olaf. Poszukałem takich rzeczy, które są niezwykle, wydaje mi się, śmieszne, bo chyba nie było lepszego dialogisty w polskim kinie. Zapytam fachowca. Moim zdaniem trudno znaleźć lepszego. Myślę, że w tym gatunku Juliusz Machulski w kilku filmach dotknął tego Sylwester Chęciński. Sylwester Chęciński na pewno. Tam też stała za tym dobra literatura w obu wypadkach. Jeśli chodzi o takie kino bardziej dramatyczne, mniej komediowe, wydaje mi się, że Władysławowi Pasikowskiemu i Wojciechowi Smarzowskiemu udaje się ten poziom dialogu osiągać. Ale tylko Stanisław Bareja jest tak powszechnie przez wszystkich cytowany. Dlatego, że te filmy, co by nie mówić, opowiadały o prawdziwym życiu. Z różnych trochę punktów widzenia, ale o naszym życiu. To nie byli bohaterowie wydumani spoza naszego świata, to byli przynajmniej

Szczegóły w salonach Toyoty. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to? No jak to kiedy, Marian? Jutro! No co... Co ty, zapomniałem, ale ze mnie gapa, nie kupiłem, no nie... Spokojnie, dzisiaj w Media Expert specjalnie dla was jesteśmy otwarci do 21:00. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 18:30. Słowo o pogodzie. Noc bez przymrozków tylko na północnym zachodzie. Tam miejscami do 3 stopni. W pozostałych regionach od stopnia poniżej 0 do minus 6 stopni. Temperatura najniższa na południowych krańcach kraju. W nocy nad ranem chmury przynoszące deszcz pojawią się jedynie na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Wiktor Legowicz i jego gość. Witam serdecznie. Przestrzegam wielkie korki w Warszawie. Trzeba wcześniej wyjeżdżać. Ledwo zdążyłem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Beata Płomecka w Brukseli, Paweł Majtkowski, ekonomista w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dobry wieczór. I zwyczajowo powiedzmy, co z Brexitem? Aktualna sytuacja, Beato, jaka jest? Jeśli chodzi o Unię Europejską, to tu się nic nie zmienia. Potwierdzenie gotowości do uporządkowanego Brexitu, to znaczy zgodnie z umową. Widziałam wnioski przygotowane już po spotkaniu ambasadorów środowym, przygotowane na unijny szczyt w przyszłym tygodniu. No, nie ma żadnych nowości, to znaczy deklaracja, że jeżeli tylko umowa zostanie zaakceptowana, umowa o wyjściu zostanie zaakceptowana w Wielkiej Brytanii, po wyborach oczywiście, kiedy już wybory się odbędą, zbierze się nowy parlament brytyjski, wtedy i Unia Europejska przyspieszy ratyfikację umowy o wyjściu. No i deklaracja co do szybkiego gotowości, do szybkiego wynegocjowania nowej umowy między Unią a Wielką Brytanią. Te negocjacje będzie prowadził znany już wszystkim unijny negocjator do spraw Brexitu, czyli Michel Barnier, który prowadził rozmowy rozwodowe, teraz będzie prowadził rozmowy o nowej umowie handlowej. Więc taka jest sytuacja po unijnej stronie, a w Wielkiej Brytanii kampania i przygotowania do wyborów. No i wszystko zależy od składu oczywiście brytyjskiego parlamentu. Jeśli partia konserwatywna będzie miała większość, to wtedy zaakceptuje umowę, tę, którą już miała zaakceptować. No tak, ja cały czas liczę, że do Brexitu nie dojdzie. No od kilku... Ja też tak długo liczyłam, ale myślę, że już chyba się zbliżamy do tego momentu, że Wielka Brytania pan Paweł powiem. Od kilku dni jest droższy funt. On drożeje dlatego, że rynki finansowe uważają, że jest coraz większa szansa na to, że konserwatyści wygrają te wybory, będą mieli większość i brytyjski parlament zatwierdzi umowę o wyjściu i że taki Brexit bez umowy jest mniej prawdopodobny. I to powoduje, że funt drożeje w ostatnich dniach. Teraz przegląd europejskiej prasy ekonomicznej, Kuba Witkowski. Dziś zaczynamy od artykułów na temat kondycji unijnej gospodarki. Pisze o tym m.in. hiszpański El País. Dziennik w dość optymistycznym tonie zauważa, że prognozy dotyczące zbliżającej się katastrofy jak dotąd się nie spełniły. Zapowiadano recesję niemieckiej gospodarki, łapano się za głowę, gdy Donald Trump wytaczał kolejne działa w wojnie handlowej z Chinami. Rwano też włosy z głowy na widok tego, co się dzieje z Brexitem. I co? I nic. El País zwraca uwagę, że od listopada można mówić o pewnym zwrocie akcji, choć jak podkreśla, za wcześnie, by odtrąbić zwycięstwo, mimo że obiecujące wskaźniki Niemiec mogą dawać dużą nadzieję, iż czarne chmury nad Europą rozejdą się bez większych strat. To, co może martwić i o czym pisze nie tylko El País, ale i The Economist, to brak porozumienia ministrów finansów w strefie euro, która wciąż wymaga reform, zwłaszcza w obliczu tego, co się dzieje we Włoszech. Ostatnie spotkanie mimo wcześniejszych optymistycznych nastrojów ani o krok nie posunęły spraw do przodu, kwitują gazety. Na łamach europejskiej prasy nie brakuje też odniesień do szczytu klimatycznego, który rozpoczął się w tym tygodniu w Madrycie. Piszą o tym m.in. austriacki Die Presse i włoska La Stampa. Obie gazety zwracają uwagę na rolę, którą i coraz wyraźniej to widać, chcą odgrywać Chiny. Czy zielona technologia ocali świat i czy Europa wraz z Unią Europejską ma tu jakieś szanse w tym wyścigu? To nie przypadek, że Chiny wprowadzają wiele zielonych technologii. Europa wciąż dobrze sobie radzi, ale należy uważać na to, by nie zostać w tyle. Na problem zwraca też uwagę niemieckie radio publiczne RTF, które w serwisie Euronet Plus informuje o najnowszym unijnym raporcie na temat stanu przyrody. Europejska Agencja Środowiska przedstawiła dziś raport z jednym dobrym i kilkoma niezbyt dobrymi wynikami. Europa nie osiągnie swoich celów w zakresie klimatu i środowiska do 2030 roku, jeżeli nie podejmie pilnych działań w ciągu następnych 10 lat i nie zapewni też środków mających na celu zaradzenie spadkowi różnorodności biologicznej, rosnącemu wpływowi zmian klimatu i nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych. I na koniec ciekawostka technologiczna. Gospodarskie Nowiny informują, że Czesi i Szwajcarzy stworzyli aplikację, która pozwala sprzedawać, uwaga, swoje dane osobowe. Giganci tacy jak Google czy Facebook i tak handlują informacjami na nasz temat, a my poza użytkowymi korzyściami nic z tego nie mamy. Serwis ma pomijać wielkie koncerny i łączyć tych, którzy danych potrzebują, i tych, którzy na sprzedaży imienia i nazwiska i innych osobistych sekretów chcą trochę zarobić. Przegląd opracował Kuba Witkowski. A teraz na dziś naczelne pytanie. Co czeka nową Komisję Europejską? No oczywiście proponuję, abyśmy rozpoczęli od finansów, Beato. Mówiliśmy w poprzednim Euronecie na ten temat. Ale co się zmieniło w międzyczasie? Finanse, znaczy w ogóle to, co czeka nową Komisję Europejską, to także udział w negocjacjach. Nie będziemy mieli pieniędzy po 20 roku, prawda? Właśnie, to właśnie udział w negocjacjach między innymi budżetowych po 2020 roku, czyli budżet na lata 2021-2027. Mamy propozycje, najnowsze informacje są takie, że Finlandia kierująca pracami Unii w tym półroczu przesłała swoje propozycje dotyczące budżetu unijnym krajom. No i okazało się, że jeszcze bardziej ścięła ten budżet niż to zrobiła Komisja Europejska w maju ubiegłego roku. Teraz ten limit wydatków ustalony przez władze, zaproponowany przez władze w Helsinkach jest na poziomie 1,7% dochodu narodowego Unii Europejskiej. No przypomnę, że Parlament Europejski proponował 1,3%, więc rozjeżdżają się w ogóle wizje Finlandii, która no, krytykowana jest za to, że reprezentuje jednak tych, którzy chcą maksymalnie ciąć wydatki, czyli płatników netto krajów, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują. Oczekiwania beneficjentów, takich jak Przyjaciele Spójności, Grupa Przyjaciół Spójności, do tej grupy należy Polska, w sumie 16 krajów, które uważają, że absolutnie ten nawet projekt budżetu zaproponowany przez Komisję w maju ubiegłego roku był zbyt niski i trzeba jednak zwiększyć te wydatki. No i jeszcze mamy Parlament Europejski, który też mówi, że i grozi wręcz wetem. Przewodniczący parlamentu wczoraj Dawid Sassoli przypomniał, że zgoda parlamentu jest potrzebna, jeśli budżet ma zacząć obowiązywać. Krytyka też spadła na Finlandię ze strony Komisji Europejskiej. Nowa przewodnicząca Ursula von der Leyen wczoraj po pierwszym posiedzeniu komisji powiedziała, że jest zaniepokojona tymi cięciami, zwłaszcza w takich kluczowych politykach, jak polityka obronna, klimatyczna, więc na razie nie przybliża nas to w żaden sposób do porozumienia, to co zaproponowała Finlandia. Ursula von der Leyen mówi, że ma nadzieję, że początek przyszłego roku to będzie moment na porozumienie, ale ja już nie od dziś mówię, że oczekiwanie z kolei w Brukseli jest takie, że jeśli miałaby się tym zająć Chorwacja, która od stycznia będzie kierować pracami Unii Europejskiej, to mało osób daje jej, no, uważa, że sobie poradzi. Mały kraj, który po raz pierwszy sprawuje przewodnictwo. W drugim półroczu już będą kierować Niemcy pracami Unii, no i oczekiwanie jest takie, że nie dość, że dołożą trochę do tej unijnej kasy, to jeszcze zaproponują taki kompromis, który będzie do zaakceptowania przez wszystkich. Jakieś porozumienie będzie osiągnięte. Panie Pawle, na pewno tych pieniędzy będzie mniej, tak mi się wydaje. Tak, tak. No na pewno musimy się przygotować na to my Polacy, że tych pieniędzy będzie mniej, zarówno na politykę spójności, zapewne też na politykę w rolnictwie, bo tu też mamy naszego komisarza, ale on pewnie niewiele będzie mógł zrobić, jeśli na pewno te negocjacje będą bardzo trudne. Ja też uważam, że prawdopodobnie one rozstrzygną się dopiero w drugiej połowie przyszłego roku za niemieckiej prezydencji. I Niemcy właśnie, że rozstrzygną. Tak, to, co tak myślę, że tak. No tutaj mamy dwa stanowiska. Z jednej strony mamy ten 1,3 nawet proponowany przez parlament, no ale proszę pamiętać, że niektórzy płatnicy netto opowiadają się za budżetem na poziomie 1%. No to więc, też prawda. Więc, no tak. Więc to 1,07 to jest obecna propozycja, bym powiedział kompromisowa. Na pewno te negocjacje będą bardzo trudne. Tam będzie wiele elementów jeszcze brane pod uwagę. Jeszcze pamiętajmy, że do tego wszystkiego dochodzi dla nas ważna kwestia praworządności, która też będzie brana pod uwagę i pewnie będzie się pojawiała w tych negocjacjach. Na pewno oczywiście też będą się tutaj pojawiały sprawy związane z klimatem, z celami klimatycznymi i z tym, no, tak naprawdę wiemy, że w Unii Europejskiej zwykle w pakietowy sposób różne rzeczy się załatwia i będzie to na pewno duże wyzwanie też dla naszej dyplomacji i właściwie dla dyplomacji wszystkich tych 16 krajów, które walczą o to, żeby ten budżet był jak największy. Ale no, jakby nie było, na pewno dostaniemy tych pieniędzy mniej. Czyli wspomniał czekamy, pan, wspomniał pan, panie Pawle, praworządność. Chodzi oczywiście o powiązanie funduszy, wypłaty funduszy z przestrzeganiem praworządności. W tych najnowszych propozycjach Finlandii trochę jest to rozwodnione. Kraje naszego regionu, Polska, mówią, że jeśli miałoby to tak wyglądać, no to muszą być konkretne oczywiście kryteria. Nie mogą one być uznaniowe, więc na razie ta propozycja jest rozwodniona. A co do tej zgody, no tak, czy wymagana jest jednomyślność, więc każdy kraj musi znaleźć coś dla siebie. Gdzieś musi być jakiś kompromis, żeby wszystkie państwa członkowskie się zgodziły. No i też jeszcze jest, pamiętajmy, wspomniał pan klimat, Zielony Ład, który Komisja Europejska zaproponuje w przyszłym tygodniu, a także powiązany z nim, czyli przewidujący neutralność klimatyczną Unii do 2050 roku i powiązany z nim Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. No tak, zobaczymy, co zostanie zaproponowane nam, bo to jest też tak, że zwykle ci przyjaciele spójności to są też ci, którzy chcieliby jak najwięcej pieniędzy dostać z tego funduszu transformacyjnego, bo są to zwykle te gospodarki, które są w większym stopniu oparte o węgiel i o tą technologię, która ma być wycofywana. Więc to są dzisiaj elementy, które są ze sobą powiązane i pewnie w jakiś sposób w tych negocjacjach będą łączone ze sobą. I w tym momencie koniecznie musimy powiedzieć o apelu polskich europosłów. Tak, to jest rzeczywiście ponad podziałami. Sytuacja wyjątkowa, to znaczy już zdarzyło się, kiedy polscy europosłowie ponad podziałami walczyli o naszych przewoźników, czyli o przewoźników, czyli o, żeby nie zaostrzać zasad w transporcie międzynarodowym. To już był taki przykład po wielu, wielu latach naprawdę sporów i kłótni i rozbieżnych interesów polskich europosłów. Teraz działali razem, zwłaszcza w Komisji Transportu, tu wybijający się byli i Kosma Złotowski, i Elżbieta Łukacijewska. Tak teraz mamy no, rzecz też już bezprecedensową, bo też po wielu latach europosłowie ze wszystkich grup politycznych, ze wszystkich partii, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przedstawiciele tych wszystkich partii wysłali list do wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej i Margaret Vestager i Fransa Timmermansa w obronie przemysłu energochłonnego, bo chodzi o planowane ograniczenie przez Komisję rekompensat dla producentów m.in. miedzi, tworzyw i nawozów. Europosłowie uznali, że jeśli razem, że ich głos wspólny będzie mocniejszy, bo te rekompensaty do tej pory miały łagodzić rosnące koszty emisji dwutlenku węgla i miały zatrzymywać firmy energochłonne w Unii, miały zatrzymywać je tak, żeby nie uciekały, nie przenosiły swojej działalności poza wspólnotę. Teraz okazuje się, że jeszcze to nie zostało opublikowane, ale z takich nieoficjalnych informacji wynika, że komisja chce ograniczyć listę sektorów, które mogłyby otrzymywać rekompensaty. No, polscy europosłowie mówią, że to, jak napisał też m.in. Jerzy Buzek na portalu społecznościowym, że to prawie 1 300 000 miejsc pracy, więc jest o co walczyć i polscy europosłowie mają nadzieję, że wspólny ich nacisk spowoduje, że Komisja Europejska te propozycje zmieni. No to już jest czas, bo w momencie, kiedy będzie opublikowana już propozycja Komisji Europejskiej, to już jest zawsze za późno. Tak. Tak. Takie rzeczy należy robić rzeczywiście, zanim te propozycje ujrzą światło dzienne, więc rzeczywiście szapoba, bo nie zdarzało się to, żeby europosłowie tak zadziałali, no i nie zdarzało się, żeby tak szybko na takim etapie, a nie kiedy już Komisja opublikuje no, i właściwie... To wyszło, tak? Tak? Skomentuję to. I przypominam nasze naczelne pytanie, co czeka nową Komisję Europejską? I teraz mówi się głośno, że powinna bardziej zadbać o jednolity rynek. Co to znaczy, panie Pawle? No, pamiętajmy i tutaj też w kontekście tego, co powiedzieliśmy o energetyce, zauważamy, że przecież tak naprawdę te propozycje Komisji Europejskiej co do ograniczenia emisji są bardziej ambitne niż te, które proponują sobie inne kraje. I stąd wynika ten problem, że że część tego przemysłu może się przenosić poza Unię. Natomiast jeśli chodzi o samą konkurencyjność w Unii Europejskiej, no to tutaj rzeczywiście nowa komisja powinna zadbać o to, żeby większość tych wszystkich regulacji, które służą konkurencyjności w Unii Europejskiej, żeby one były respektowane i żeby one były wdrażane, bo mamy bardzo wiele przypadków takich i to my Polacy bardzo często jesteśmy ofiarami tego, że nasze przedsiębiorstwa są w jakimś sposób gdzieś traktowane gorzej w Unii Europejskiej. No, na pewno można wrócić i tutaj porozmawiać na przykład o ostatniej dyskusji dotyczącej przewoźników, płac minimalnych. Właśnie. Tutaj zauważyliśmy, że tak naprawdę chce się w wielu miejscach stosować równe zasady, no ale pytanie jest, co to znaczy równe zasady w tej sytuacji, że wymaga się od polskich pracowników, żeby zarabiali tyle, co pracownicy w krajach Europy Zachodniej. I tutaj rzeczywiście tracimy wiele przewag konkurencyjnych, które dotychczas były ogromną siłą naszej gospodarki w Unii Europejskiej. Więc tutaj ten apel i tak naprawdę ta walka o równe zasady, to tak naprawdę kwestia nie wprowadzania nowych zasad, ale dokładnego respektowania tych przepisów, które już w Unii Europejskiej obowiązują. Beato, ostatnie zdanie. Jak najbardziej się zgadzam z panem Pawłem, a nie wybiórcze traktowanie. No i przewoźnicy tutaj są najlepszym przykładem. Jeżeli nie będzie porozumienia w tym półroczu jeszcze za fińskiego przewodnictwa i sprawa przewoźników trafi na przyszłe półrocze, ja oczekuję od Komisji Europejskiej i od komisarz do spraw transportu, że zdecyduje, może nie wiem, zaproponuje jakieś inne rozwiązania, no bo gdzieś trzeba zrobić rzeczywiście krok wstecz, cofnąć się, pomyśleć, jak złagodzić te zapisy, żeby doprowadzić do porozumienia, bo to, co się teraz dzieje, to absolutnie była presja Europy Zachodniej, dla której tańsi pracownicy ze wschodu byli solą w oku. Dziękuję bardzo. W kolejnych audycjach będziemy do tych problemów wracać, czyli co Komisja Europejska powinna w najbliższych latach zrobić. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Paweł Majtkowski i Wiktor Legowicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Takiej melodii nawet nie szukam jej. Gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz, nie zapomnij. Na dyktafon nagrywam wszystkie cisze jak ta. Burzą przeszłaś tu ostatni raz, nie zapomnę. Przypiętej melodii słucham witając sen. Zobacz bledną włosy, garbię się, lecą krople.

My jesteśmy programem, który wspiera przede wszystkim wolontariat międzynarodowy. Młodzi ludzie przez okres od kilku miesięcy do roku tak naprawdę pracują w różnych organizacjach, przede wszystkim w organizacjach pozarządowych, ale nie tylko, też w różnych instytucjach publicznych, domach kultury, bibliotekach, domach pomocy społecznej. Pani miała okazję wyjechać w ramach tego programu, prawda? Tak, i to dwukrotnie. Mówi Wiola Starczewska, podróżniczka, właścicielka firmy i była wolontariuszka. Za pierwszym razem pojechałam na 2 miesiące do Grecji, a potem spodobało mi się, więc wyjechałam na 7 miesięcy do Portugalii. W moim przypadku była to Australia. Dominik Gawron, ambasador Gapier w Polsce. Ja brałem udział w wolontariacie na farmach, co też było spełnienie moich marzeń oczywiście, tak, dziecięcych. Kiedy w filmach widziałem te ogromne rancza po kilka tysięcy sztuk bydła. Wolontariat zakładał zbieranie oliwek w greckiej miejscowości na południu Grecji, znanej z oliwek Kalamata. Dla takiego młodego człowieka to też bardzo często jest przygoda życia, tak, bo jedzie gdzieś za granicę, mieszka w jakiejś społeczności. Bardzo często dotyka tego kraju w sposób nieturystyczny, bo jednak jakby jak jedziemy gdzieś za granicę na 2 tygodnie, to trochę oglądamy ten kraj przez taką szklaną tak bańkę. Ja, no można powiedzieć, że pracowałam w stowarzyszeniu, które działa na rzecz edukacji obywatelskiej. Olga Kokot w ramach programu wyjechała do niemieckiego Potsdamu. Mogłam na własnej skórze obalić te stereotypy tak zwanych sztywnych Niemców. Nawet moja szefowa chodziła na boso po biurze i to nie było tutaj żadnego problemu. W pewnym sensie człowiek się nie zmienia, zmienia się jego pogląd na rzeczywistość. Było to dla mnie przetestowaniem tak naprawdę samej siebie w różnych okolicznościach. Zauważyłem, że chcę mieszkać w Polsce, że Polska to jest kraj, który daje mi możliwości. To jest jedną z największych rzeczy, jakie odkryłem, że tutaj są możliwości, mogę robić wiele rzeczy. No i też odkryłem, co ja chcę w ogóle robić, bo wcześniej naprawdę nie wiedziałem. Motywacje są bardzo różne. Chęć właśnie pomagania drugiej osobie, drugiemu człowiekowi, ale też nie tylko, bo te projekty są przeróżne, tak? I ekologiczne, i właśnie społeczne, i takie związane z kulturą. Rok przerwy w Polsce jeszcze ma zły wydźwięk po prostu, bo myślimy, że jeśli ktoś nie pójdzie od razu na studia, to już będzie koniec, a ja uważam, że to nie jest ucieczka, raczej spojrzenie na rzeczy z innej perspektywy. Za co ja sobie na przykład chwalę wolontariat, to też takie podejście przedsiębiorcze. Generalnie wszystko zależy od nas. To, co zrobimy sobie podczas tego wolontariatu i co wyniesiemy z tego wolontariatu, należy do nas. Dodam jeszcze tylko, że na wolontariat w ramach programu mogą jechać osoby w wieku od 18 do 30 lat. Szczegóły na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności, o który pytał Kuba Witkowski, i jeszcze rozwiązanie naszego konkursu. Książki o Stanisławie Barei otrzymuje pan Tomasz ze Stąporkowa i pan Maciej ze Skoczowa. Meditation on your radio station. If you like it, you can see.